अज धातु का लीट लकार हो गया था पूरा नहीं हुआ था पूरा धातु हो गया था लूंग लकार हो गया था। अच्छा अच्छा सिची बुद्धि अवेशित आजित हो गया था और आगे तेज पालन। अच्छा हाँ अभी पुस्तक बंद करके अज धातु का सब लकार का रूप लिखे एक एक प्रथम पुरुष एक वचन रूप अज धातु का प्रथम पुरुष एक वचन सब लकार में पुस्तक खोलना नहीं आदेश क्या उज भी रहा पहले बी पक्ष आदेश पक्ष दूसरे पक्ष अज ये कहाँ क्या रूप है उत्तम पुरुष लिखा है क्या उत्तम पुरुष बी आदेश आपने लिखा नहीं लिखा है हैं एक। अच्छा और कौन ने लिखा ना दिखा है। अच्छा ये रह गया देखा ला ला क्या कुछ देखो क्या लिख देर नहीं कर ला हाँ ये तो ये सब से ठीक है ये सब लोगों ने छोड़ दिया दसवां ने उठ दिया ला आना जाओ दसवां ने उठ दिया ला बाकी तो कुछ ठीक लिखा है कि नहीं यही विशेष है सभी अभिषेक अभी हाँ तेज पालने तेजति लिट में क्या बनेगा तितेज लुंग में अतेजी खज मंथे लिट में क्या बनेगा चखाज चखजत हो आसल में खजा लुंग में क्या सूत्र लगा बताओ सूत्र क्या लगा अखाजी तो अखाजी दो रूप बन गया सूत्र कुछ लगा क्या हाँ सिची बुद्धि प्रसन्न लगे नहीं सिची बुद्धि बोलो सिची बुद्धि प्रसन्न तो लगे ना नहीं बोलो खज धातु में सिची बुद्धि लगेगा नहीं क्यों नहीं लगा बोलो मालूम है सिची बुद्धि लगे नहीं लगे बोलो आप बोलो अजय खज धातु में सिची वृद्धि लगे या नहीं लगे सो तो सिची वृद्धि पर सीमित देशो अतुल बताओ इगंत टी इगंत अंग हो तो होती है तो क्या सूत्र लग गया अतो हलादे लघु हो ध्यान रखने का हलादि लघु आकार के बुद्धि विकल से दो रूप बनता है अखाजित अखजित आगे खजी गति वैकल्य यदि तुम हो जाए खंजती लिट में क्या माने आप बताओ आगे हाँ अनिदिता में हलो उपधा लग गया ना नहीं हैं आसने में क्या बने बोलो खंजियात है खजियात ठीक खंजियात लूंगे में हैं एजरी कंपनी धातु है लेटी में आम हो गया सूत्र बताओ हाँ किरण चारण बजरी आम करने के लिए हाँ ज्यादा से गर्म से ए जान चकार बन गया एजरी लुंग में क्या माने गया बोलो आप आईजीत लंग में आईजत असल में एजिया टूस फुर्जा टूस फुर्जा में टू की संज्ञा और वो की स्फुर्जा में आवित संज्ञा के किस सूत्र से स्फुर्ज रहेगा स्फुर्जति लेट में क्या सूत्र लग गया पुष्पुर्ज होने गया लुंग लकार में अस्फुर्जित एक रूप दूसरा एक रूप नहीं गया आगे है क्षी क्षय अंतर्भावित निर्थस्तु सकर्म क्षय होता है तो अकर्म क्षय करता है तो सकर्म हो जाएगा क्षयति लीट में चिक्षाय आगे चिक्षि यह कहाँ से आएगा अच्छे से यह हुआ बोलो रूप इसका चिक्षाय हाँ, थर में विकल्प ईट हुआ, पहले ईट प्राप्त निषेध हुआ कि सूत्र से एक, फिर ईट प्राप्त होगा क्राद नियम से, फिर निषेध हो जाएगा अचस्ताल, फिर विकल्प होगा इत भारद्वाज से। वसमस में विकल्प होगा ना? नहीं नहीं, यंग होगा वसमस में। हाँ ठीक है, लुंग लकार में सिंची वृद्धि परसंपति से लग जाएगा, बोलो लगे लुंग लकार में सिंची वृद्धि? नहीं लगे। क्यों लगे? दीवारा के पास है, इतने दूर कहाँ जाएगा? लगे सिंची वृद्धि परसंपति से हैं? हाँ वृद्धि हो जाएगी, क्या रूप बनेगा? अक्षय शीत बुरा आगे लाइन वाले। लिंग लकार अक्षय बोलते ना, क्या है अक्षय बोलते हो? नहीं अक्षय तो वृद्धि नहीं होगी, लिंग लकार में वृद्धि होती, क्या बनेगा रूप? अक्षय तो बोलो आगे छेता। अच्छा इसका है क्षेत्र ये नहीं, हाँ आसली में ये धातु लूट लकार में क्या बनेगा? छेता, लीट में छेस्यति, लूट में क्षयतु क्षयता, लंग में अक्षयत, विद्रे में आसिले में सत्र लग जाएगा अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ। अजंत अंग से दीर्घ से आते यादु प्रत्यय परे, न तो कृत सार्वधातु, कृत हो सार्वधातु पर तो नहीं होगा, यहाँ असली में अर्ध धातु कहे क्या सार्वधातु पर में नहीं, अर्ध धातु किस सूत्र से हुआ? पर उनसे दीर्घ हो जाएगा, छी यात बन गया, छी जो धातु छी यात रूप बोलो, छी यात छी दीर्घ है रसो, दीर्घ कैसे हुआ क्या? इतने सूत्र सूत्र क्या है दीर्घ हो आगे खीज अव्यक्त शब्द कुजिना सहयम पठित मित्र कुज धातु है अव्यक्त शब्द तो खीज का लट में रूप क्या माने क्या खीजती लंग में अखीजत विदली में खीजेत लुंग लकार में हैं सिची बुद्धि नहीं लगे या हाँ सिची वृद्धि परसिम प्रदेश हो लगे ना नहीं मालूम है लगे नहीं लगे बोलो छीज धातु सिची बुद्धि लगे ना नहीं पहले दीर्घ इसे नहीं लगे हैं इगंत अंग नहीं है सिची बुद्धि कहाँ लगता है इसको ध्यान रखना चाहिए इगंत अंग नहीं छी में ई तो है किंतु अंग में ई के नहीं इगंत अंग इसलिए सिची बुद्धि नहीं लगे और अतो होला दे लघु लगे ना नहीं लगे क्यों नहीं लगे हाँ अतो चाहे लघु आकार तो खी जकार लूंगी में क्या बनेगा हैं गुण नहीं होगा क्यों लघु नहीं ऐसे कुछ नहीं अक्षी जीती लिंग में और लिंग में तो कम से कम गुण करना पड़ेगा हैं अक्षी क्या हाँ अक्षी जी से आता अक्षी जी से आता ये हो गया खीज धातु खीज खीज आगे लज लजी भर्तन लज का ललाज अतुष में ले जत हो असली में लज्जात लुंग में लाजित अलजित कोई सूत्र लग गया क्या हैं क्या अतो हला दे लहु एक बार बोलो जोर से जी समझे लज्जी बोलो लीट बोलो लज्जी धातु लज्जी यदि तो नुम होगा हाँ बोलो ललांज नहीं गलत हो गया हाँ बोलो बोलो लाज लाजी लाज धातु लिट लिट बोलो ललाज ललाजतु हो लाजी का नुम होगा बोलो आप लाजी का आप बोलो लाजी लिट हाँ लुंग लकार में लाज धातु का क्या मानेगा लाज का लाजी तो लांज का अच्छा ये धातु सेट आनेटी है सेट है आगे जज जजी युद्धे जज लट में जजति बनेगा लिट में जजा जज जेत जे जतु कैसे तो लगेगा अतः कर्म थे और जजी का नुम हो जाएगा जंजतु लिट में क्या बनेगा जजंज असल में जंजिया तो लुंग में अच्छा जज का लुंग में क्या बनेगा अजाजित अजाजित दो सूत्र बोलो क्या लगा अतोहलादि लघु वृद्धि विकल्प से जजी हो जजी हो गया तुज हिंसायाम तो जति लिट में तुतोज लिट लगा बोलो तुतोज जहाँ गुणभाव रूप बोलो गुण वाला रूप के बोलो तो जो तीन रूपये गुण हुआ हवा और कहीं गुण नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ और क्यों गुण नहीं हुआ लिखकर दिखाओ आगे क्यों गुण न है लेकर दिखाओ तीन में गुण हुआ और बाकी छह गुण क्यों नहीं हुआ तो तीन में भी तो लगना चाहिए तो तीन में भी नहीं लगा छः में लगा तो सौ में लग जाना चाहिए ये जो उत्तर है तो वो तीन में क्यों नहीं लगा सूत्र हर्ष होता है क्या अभी तुम्हारे तो ये क्या लिंग ये की है ये किंग थी किंग थी लिखे तो किंग थी किंग थी ककार में हल होगा ये जो सब असमालिट की सबने लिखा है ये सूत्र वहाँ भी गुण जो है वहाँ क्यों नहीं लगा तो पूरा लिट है असमालिट कितने कहीं गुण नहीं होना चाहिए वही लिखना चाहिए अपित लिट होने से असमात लिट की तो अपित में पीत में नहीं लग गया असम क्या सूत्र असमात लिट की तो लग गया अपित में कित हुआ अपित में कित हुआ इसलिए वहाँ गुण का निषेध करने वाला कोई सूत्र है क्या सूत्र क्या किंगीतीच कोई लगते किंगीतीच नहीं कि किंगीतीच बोलो किंगी जो खाना बोलते क्या करे बोलते किंगीतीच कह नहीं बोले किंगीतीच अच्छा कौन सा था तुहा तुझी तुझी हो गया यदि तो तुंजती लिट में तुंज कहाँ कहाँ पुगंत गुण होगा किस लकार में पुगंत गुण तुझी धातु का तुझी धातु का पुगंत गुण नहीं तुझे तुझे धातु का गुण होगा हो गया गज धातु का क्या इस धातु में विशेष क्या है बोलो लुंग लकार में अतोह लादे लगो लगेगा और लीट लकार में ए जगाज जग जतु हो ये नहीं लगे अतः एक लम्बे नहीं लगे आदेश आदि है गजी धातु नुम होगा हाँ लुंग लकार में कितने रूप बनेगा एक है असली में गंजिया तो न लोप नहीं होगा ग्रीज धातु का लीट में जग लट में क्या बनेगा लीट में जगर ज आगे जगरी जतु हो यहाँ कोई सूत्र वार्तिक लगे ऋदुपद्यभ्यो लिट कितम गुणाद लुंग लकार में क्या बनेगा ग्रीज धातु का वृद्धि लगे न सिंची वृद्धि पर सिंपतिशु नहीं लगी क्यों नहीं लगे सिंची वृद्धि पर सिंपतिशु क्यों नहीं लगे बोलो पता है कठिन प्रश्न है ना बड़ा सिंची वृद्धि कहाँ लगता है क्या उसका सत्र क्या करता है सिंची वृद्धि पर सत्र क्या करता है वृत्ति याद रहना चाहिए वृत्ति याद है ईगंत द्विज धातु में ईगंत गया नहीं री है ना री के मैंने है ईगंत अंग अंग ईगंत नहीं ईक है ईगंत अंग नहीं इसलिए सिची बुद्धि नहीं लग गया पुगंत गुण होगा ना नहीं होगा क्या सूत्र क्या रूप बनेगा अगर जीत बोला के लंग में अगर ज तासली में गृज्यात हाँ लिट बोलो जगर ज जगरी जतु हाँ गृजी धातु रिदि तुनुम होगा गृंजति बनेगा और लिट में जगृंज तो लूट लकार में लूट में गृंजिता पुगंत गुण लगे होगा कहाँ सिची वृद्धि परिसंत लगे ना नहीं लुंग लकार में कितने बनेगा एक रूप क्या लोग बनेगा अग्रिंजित गुण बना नहीं कुछ नहीं अग्रिंजित लिंग में तो गुण हो जाएगा हाँ क्या रूप बनेगा मुज मुजी शब्द था मुज धातु का लिट में बोलो मुमोज हो गया लूट में बोलो मोजिता मोजिता किसने बोला मोजिता मोजिष्यति लोट में मोज लंग में आसली में मुज्या लुंग में अमोजित मुजी का आसली में क्या बनेगा मुंजिया तिलिटी बोलो मुमुंज हो गया गज मदनी च गज का लिट में बोलो जगाज आसने में गजा तुलुंग में गजते वज व्रज गतु वज धातु का लिट में बबाज बाबा जतु बनेगा अतः कल में थे गया ना नहीं रुको रुको अतः कल में थे बोलो क्यों नहीं लगा बताओ लेकर दिखाओ किसके मन में बाबा जतु रूप में लिखा है अतः कल में थे नादि सादे लिटी क्या सूत्र लिखा पूरा सूत्र लिखा है पूरा हाँ ये मालूम होना चाहिए निषेध करने वाले न सस दद वादि गुणाना वकार आदि होने से अतः केवल नहीं लगेगा सस अच्छा आगे ब्रज गतु का लिट में लिट बोले बब्राज बब्रजतु अतः कल में थर गया ना नहीं क्यों नहीं लग गया हैं हाँ एक सूत्र मिल गया लग गया बोलो ब्रज अतः कल मध्य है एक कल मध्य है ब्रह्म संयोग असंयुक्त कल मध्य है प्राप्त नहीं लुंग लकार में बद ब्रज हलंत स्याच यदि हाँ वृद्धि हो जाएगी ब्रज का लाम रखने से नेट निषेध नहीं करेगा क्या बनेगा अपराजित अथ ट वर्गीयांतः षाड्रंता अनुदात्तेत षट्त्रिंशत् षाड्री धातु तक अनुदाते गीता आत्मने पद अट्ट धातु अतिक्रम हिंसार्थ में दो पद यम दो पद हो यम द्वकार उपधा में दकार को स्तुत्व होकर के ड होकर के खरीच होकर अट्ट लिखा है तो पद इत्यान्य तो पद कहें तो अट्ट तको ट हो जाएगा स्तुत्व होकर के अट्टते लिट में लग गया सूत्र तस्मान उर्द अनट्टे अनट्टाते एक रूप अनट्टी द्वे एक रूप है टकार इनमें नहीं लुंग लकार में क्या बनेगा आर्टिस्ट असल में अटिशिष्ट बोलो अटिशिष्ट लिंग लकार में आटिश्यत बोलो वेस्ट वेस्टन वेस्टन बनता है वेस्टते विवेष्टे विवेष्टे आगे लंग बोलो अवेष्टत असलिंग वेष्टिशिष्ट लुंग अवेष्टिष्ट चेष्ट चेष्टायाम लिट में क्या बनेगा चिचेष्टे ची दीर्घ नहीं ची नहीं चिचेष्टे बोलो फिर चिचेष्टे असली में चेष्टिशिष्ट लुंग में अचेष्टिट अ नहीं लंबा नहीं करना अचेत चिष्ट क्या बोलना चिष्ट गोष्ठ धातु गोष्ठ लोष्ठ संघाते गोष्ठते लूट में जुगोष्ठे बोलो जुगोष्ठे जुग लोष्ठे भी इसी प्रकार है लुलोष्ठे घट्ट चलने घट्टते जघट्टे बनेगा असले में क्या बनेगा घट्टिशिष्ट लिंग लकार में तिष्यत घट्ट के बाद स्फुट विकसने स्फोटते लिट में लिखा है पुष्फोट क्या सूत्र लगा सर्पराख लूट लूट में क्या बनेगा है स्फोटिता लंग में आसने में क्या स्फो हाँ गुना हो जाएगा है लुंग में अस्फोटिष्ट ठीक है स्फोट हो गया आगे अठी गतो अंठते लिट में से तो लगेगा आनंठे लंग में आंठत असली में अंठी अंठिष्ट लुंग में अंठिष्ट अंठ वठी एक चर्यायाम एक चर्या का तो ध्यान मौनादि मट काम वठी वंठे वंठते वंठे बने लिट में लुंग में अवंठिष्ट असली में वंठी शिष्ट मठी कठी शोके मंठते बनेगा लिट में ममंठे ममंठ कठी का क्या बनेगा चकंठे लुंग लकार में अकंठिष्ट आसिन में कंठिष्ट वठी वठी क्या हो गया मठी कट अच्छा शोके शोक यह आध्यानम चिंता स्मरण आगे मुठ्ठी पालने मुंठते लिट में मुंठे मुंठाते लुंग में अमुंठिष्ट लिंग में हैं अमुठिष्यत हेठ विवादायम विवाद साठ्य टग्रे हेठते लिट में जिहेठे कुहस्ु और ह्रस हो जाएगा एच एक ह्रसादेश बोलो इसका रूप जिहेठे हेठाते आगे बोलो एक एक ग्रुप जल्दी आगे एक एक ग्रुप बोलो हे लंबा है हे ठीता हे दीर्घ होता है हेठे तो नहीं हे ठीता हाँ हे टी बोला ये ठ बोला हे ठ ए ठच ए ठान चक्र में क्या सत लगा इजादेश इसका बोलो एक एक रूप एठते एठान चक्र आगे हिडी गति अनादर हिंडते जी हिंडे हाँ एक बोलो हिंडिता है बोलो लोटो बोलो हिंडताम क्या डी या डो बोलो हिंडताम हिंडताम हो जाता है हिंडताम आगे अहिंडत आत्मनिपदे हाँ अहिंदिष्ट आगे अहिंदिष्यत पूरा आगे हुडी संघाते बोलो बोलो हुंडते लोट लकार क्या हुआ हाँ हुंडताप हुंडताप कैसे होगा मुँह को उच्चारण कैसे होगा हाँ नाक से आएगा तो पता है नहीं तो हुंडताप हुंडताम मुख बंद करके थोड़ा नाक से छोड़ो हुंडताम बोलो उसका रूप हुंडताम कुडी का भी इस प्रकार है कुंडताम वडी विभाजने वंडते वंडे मडिच मढ़िया मंडते मंडे भड़ी परिभाषण परिभाषण परिहास सनिंदा उपालंब निंदा के साथ कथन करना परिभाषण वंडे लुंग में क्या मानेगा अभंडिष्ट आसन में भंडिष्ट पीढ़ी संघाते पिपिंडते पिपिंडे आसन में पिंडिशिष्ट लिंग में पिंडिश्यत मुड़ी मार्जन मुंडते मार्जन शुद्धि न्यग भाव हर्ष करना मुंडते लिट में मुमुंडे एक बोला के मुड़ी मार्जन शुद्धि मुंडते तुड़ी तोड़ने तुड़ी तुंड तुंडते नुम हो जाएगा तु तुंडते तु तुंडे हुड़ी वर्णे हुंडते आगे जुहुंडे आगे हरणे तेगे हुंडते चौड़ी कोपे चंडते लिट में बोलो आगे आगे सौड़ी रुजायम संगाते संडते लिट में क्या बनेगा सत्संडे तौड़ी ताड़ने छूट के अर्थ चुड़िया तौड़ी ताड़ने तंडते लिट में तत्तंडे पौड़ी गतो पंडते बनेगा लिट में पपंडे आगे पंडे अपंडित अपंडिष्ट बोल अपंडित अपंडिष्ट लुंग लगाने क्या बोला अपंडिष्ट कौड़ी मदे कंडते अयोध्या बोलो कंडते आगे एक एक चकंडे कंडेत के हलंत कर बोल तो कहाँ हाँ खड़ी मंथे खंडते बोलो खंडते एक एक रूप हेड्री होड्री हेड्री अनादरत में हेड्रिया हेडते जी हेडे बनेगा होड्री का जो होडे लुंग में अहेडिस्ट आश्रय में हेडिस्ट बाड्री आप्लावे बसा दे बा ब आप्लाव्यम आप्लव स्नान बाड़ते बाड़ते बोलो आगे अब कौन बोलेगा बोलो बाड़ते कहाँ बाड़ द्राड्री द्राड्री विसरण नाश अर्थ में द्राड़ते द्राड़ते साड्री श्लाघायाम साड़ते साड़ते आगे के रूप बोलो बोलो साड़ते बोलो ससाडे हाँ आगे है अथ गद्यंता परस्मेदन सौट्री गर्वे सौटति बनेगा लिट में एच ऐ घृषादे से सुसौट सुसौट आगे लिट लकार बोलो सुसौट सुसौ सुसौट तो हो लोट में क्या बनेगा लुट लकार सौटिता आगे बोलो एक एक रूप बोलो असौटी सियत सौटी यौटी बंधे यौटति इस प्रकार मिलेट्री मेड्री उन्मादे द्वितीय डांत मेड्री टांत मध्य पाठस्थ साम्या नाथति बत नाथति नाधति इसे पढ़ दिया ध के विजय से म्लेटति मृढ़ती मृढ़ उन्माद लीट में क्या बनेगा मृड लंग में अमृ अम्लेट अमृढ़ कटे वर्षावरण हो चट्टे कोई कहते कटे का लट में क्या बनेगा कट ये परसम पद है ना आत्मनिपद है परसम पदन से क्या बनेगा कटती लिट में चकाट आगे चकटतु चकटु अत कल में देना है लगे हाँ कारण मालूम है हाँ आदेश आदि है अनादेश आदि नहीं अच्छा कट लंग लकार में क्या बनेगा अकट तुलुंग लकार में अतोहला दे लघु प्राप्त है सिंची वृद्धि प्राप्त है नहीं बद्ध ब्रज हलंत से प्राप्त है नहीं तत्ता क्या करेगा नेट निषेध करेगा अतोहला दे लघु प्राप्त है उसको निषेध करेगा इस सूत्र बद्ध ब्रज को नेट निषेध करेगा इसको अतोय कलम धा दे हिमियंत क्षण स्वस जागरिणी स्वेदिताम हिम्यंत में ह म य तीन ह आंत मांत और यांत क्षण स्वस जागरिणी और स्वी आगे एदित ये सब नहीं हमयांत से क्षणादिर नियंत से शयतिर एदित वृद्धि न सद ईडादुषि तो यहाँ अकटित बना एक रू बना ये सब तो नहीं होता तो अब क्या बनना हाँ दो बनता अट पट गतो अटपट आठ आठ आठ में अभ्यास है कहाँ अभ्यास और आगे धातु अ है क्या सूत्र लग गया पहले पहले आठश्च अत आदि वृद्धि आगे दीर्घ अत आदि सूत्र से दीर्घ फिर आकस्मिक आठ आठ तुह आठ बोलो आगे पटक तु पपाट पपाट रट परिभाष में रराट आगे रटतु रेटु लुंग में राटेति रटेति लट ललाट लेटतु लुंग में लट षट रुजा विसर्ण गति अवसादन अर्थ में ससाट लिट में सेटतु सेटु आगे सेटी था लंग में असटत असली में लुंग में असटी लिंग में असटी सियत सट हो गया वट विष्टने बबाट बबट तु देखो अतय कर्म में देना ही लगा सूत्र क्या लगा न सस दद वादी बबटतु बबटु बबटिथ लुंग में अबाटित अबटित लिंग में अबटिष्यत वट हो गया ओम नेता।